doamne voie, mama doi tarea ta. Alo! Da, mamă, sunt beată, pentru că știi că nu-l pot uita. Nu spune, mamă, că n-ai pus și tu așa cumva. Alo! Când o supărare am, pun o piesă cu salam, o melodie de ascultare, să-mi treacă de supărare. Când o supărare am, pun o piesă cu salam, și dacă-i aud piesa, îmi răcoresc inima și-o sun pe mama. Da, mama, sunt viață, pentru că știi că nu-l pot uita. N-am nevoie, mama, de iertare tu. Da, mama, sunt viață, pentru că știi că nu-l vor uita. Nu spune, mama, că n-ai văzit tu așa. Alo! De la mine cu toată orchestra, de la mine cu toată orchestra, pentru un prieten de foarte mulți ani. Când vrea el, dacă are plăcere sau dacă simte, pentru tenom al meu. Când vrea el, când simte el, când vrea el, inimioara noastră. Sunt aici să fac spectacol, să rămână la copiii lui, lui Azminica, Rebecca, doamna maestră, Armando, care urmează să facem o nuntă cam povești. Trup și suflet, salam va fi nu doar lăutar, artist, și prezent ca și la noi în familie. Tu, tu, țac, mă, nu se da! Stimă și respect! Mulțumim pentru prezență! Alo! O supărare am, pun o lentă cu salam, și dacă-i aud vocea, îmi trece supărare. Când o supărare am, pun o piesă cu salam, dacă-i aud vocea, îmi răuresc. Da, mama, zâmbea, pentru că știi că nu-l pot uita. Alo, alo, alo, mă sună cineva,